To będzie teraz. Aha. Posłuchaj. To do ciebie będzie teraz. Ja i Luke Cartney, to on właśnie natchnął mnie najpierw, żebyś wiedziała, że czasem tęsknię też. Wścieknę się wtedy, kiedy coś pęknie, wiesz? Wyglądasz pięknie dziś. Czasem to mnie wewnętrznie niszczy tak doszczętnie i dziwisz się, gdy akurat jesteś osobna. Ja wkurwiam się, bo ty masz kogoś podobno. Byle sposobność i znowu romans. Spotykamy się u wspólnych znajomych w domach i z miejsca numer w jakimś pustym pokoju, potem któryś z nas próbuje zawrzeć sojusz. A ja dostaję od malkontenta, mówisz, ciebie już dawno alk opętał. Ej, zwykła odpowiedź, ja to pierdolę. I powiedz mi młoda, jak ja to mam przeboleć. To jest do ciebie, ty wiesz. To jest do ciebie, ty wiesz.